Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 maja, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Na ławie oskarżonych Arkadiusz Eł, czyli Hos, przed poznańskim sądem za godzinę rusza proces pomysłodawcy oszustwa na wnuczkę. Rohani czy Raisi, w Iranie trwają wybory prezydenckie. W Krakowie już dziś, noc muzeów, w innych miastach jutro. Na ławie oskarżonych Arkadiusz Eł, pseudonim Hos. W poznańskim sądzie okręgowym ma zacząć się za godzinę proces autora oszustw metodą na wnuczka. Prokuratura zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą i wyłudzenie kilku milionów złotych w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu. Na ławie oskarżonych Hos zasiądzie wraz ze swoim bratem, Adamem P. To będzie kolejna próba rozpoczęcia procesu, bo poprzednio rozprawy były kilkukrotnie odraczane, między innymi z powodu niestawienia się Arkadiusza Eł. Podejrzani działali metodą na wnuczka na zachodzie Europy, bo tam wyłudzenia miały im się bardziej opłacać. Emeryci mają znacznie większe oszczędności. Hos po raz pierwszy został zatrzymany na początku lutego tego roku na warszawskiej Woli. Prokuratura chciała jego aresztowania, ale Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów uznał, że areszt w tej sprawie nie będzie konieczny i wyznaczył mu dozór policji, z którego mężczyzna się nie wywiązywał. Sąd Okręgowy, rozpatrując zażalenie prokuratury, zdecydował w połowie lutego o aresztowaniu Hossa. Mężczyzna jednak uciekł. Wystawiono za nim list gończy, a w poszukiwania zaangażowali się policjanci z zespołu poszukiwań celowych. Specjalnej grupy zwanej Łowcy Cieni. 16 marca zatrzymali go na warszawskim Żoliborzu. Poza sprawą w Poznaniu przeciwko Arkadiuszowi Eł prowadzone jest także śledztwo przez warszawską prokuraturę okręgową, w której Hos jest podejrzany o 4 oszustwa na łączną kwotę prawie 1,5 miliona złotych, dokonane m.in. w Niemczech, Austrii i Luksemburgu. Sprawa przeciwko Arkadiuszowi Eł prowadzona jest także w Austrii. Tamtejsi śledczy zarzucają mu wyłudzenie wraz z synem metodą na wnuczka ponad miliarda euro w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. W Iranie trwają określane już jako historyczne wybory prezydenckie. O najwyższy urząd ubiega się 4 kandydatów, ale w wyścigu liczy się tylko 2. Chodzi o obecnego prezydenta, kandydata obozu umiarkowanego, Hassana Rohaniego oraz popieranego przez ajatollahów, konserwatystę Ebrahima Raisiego. Wybory zdecydują o przyszłości kraju na najbliższe lata, także w stosunkach z Zachodem. Relacjonuje nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Lokale wyborcze otwarto o 5:30 polskiego czasu. Głosowanie ma trwać do wczesnego wieczora, ale w poprzednich wyborach było ono przedłużane ze względu na wysoką frekwencję. Tym razem może być podobnie. O udział w wyborach zaapelował najwyższy przywódca duchowy Iranu Ajatollah Ali Chamenei. To w praktyce najważniejszy człowiek w kraju. Chamenei już rano oddał swój głos. W lokalach wyborczych pojawili się już także prezydent Hassan Rohani oraz szef dyplomacji Mohammad Jawad Zarif. Przedwyborcze sondaże dawały zwycięstwo obecnemu prezydentowi Hassanowi Rohaniemu. Jednak jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, za tydzień zostanie zorganizowana druga tura. Od czasu powstania w Iranie Islamskiej Republiki każdy prezydent sprawował władzę przez 2 kadencje. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Teheran. Według irańskich władz wybory relacjonuje prawie 600 zagranicznych dziennikarzy z ponad 40 krajów, co jest rekordem ostatnich lat. Niemcy są tym razem gościem honorowym warszawskich międzynarodowych targów książki. Impreza rozpoczęła się wczoraj. Potrwa jeszcze na Stadionie Narodowym 3 dni. Dziś niemieckie stoisko uroczyście otworzą prezydenci Frank-Walter Steinmeier i Andrzej Duda. Wśród gości targów jest m.in. noblistka Herta Müller. Swoją ofertę w Warszawie przedstawi 66 niemieckich wystawców, a w sumie w targach weźmie udział niemal 800 wystawców z ponad 30 krajów i ponad 1000 pisarzy, którzy będą uczestniczyli w 1500 spotkaniach z czytelnikami. Na Stadionie Narodowym będzie można spotkać m.in. Hannę Kral, Józefa Hena, Karola Modzelewskiego, Jerzego Bralczyka, Jarosława Mikołajewskiego, Adama Zagajewskiego, Marcina Świetlickiego, Violettę Grzegorzewską, Krzysztofa Wargę, Szczepana Twardocha, Filipa Springera i Katarzynę Bondę. Ta noc w Krakowie będzie należała do muzeów. W ramach 14 Nocy Muzeów przygotowano specjalne wystawy, zwiedzania z przewodnikami, warsztaty i pokazy. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzy ponad 50 obiektów muzealnych. Paweł Pawlica. W zbiorach krakowskich instytucji kultury znajduje się 1/4 wszystkich zasobów muzealnych kraju. W związku z tym na brak zainteresowania zwiedzających nie możemy narzekać, mówi Andrzej Kulik, wiceprezydent Krakowa. W ubiegłym roku w czasie Nocy Muzeum gościliśmy 100 tysięcy wizytujących, w związku z tym sądzę, że w tym roku pobijemy ten rekord. Główną atrakcją Nocy Muzeum w Krakowie będzie pokaz Damy z Gronostajem Leonarda da Vinci oraz otwarcie dla zwiedzających gmachu dawnego hotelu Krakowia, mówi Łukasz Gaweł, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Można przyjść i odwiedzić damę, zapraszamy gorąco. Nie chcielibyśmy, żeby czuła się u nas w gmachu głównym samotna. W Muzeum Lotnictwa tradycją jest odpalanie silników zabytkowych samolotów, mówi Krzysztof Radwan, dyrektor muzeum. No w tym roku będziemy odpalać silnik samolotu PWS. To jest taki samolot z okresu II wojny światowej. Wstęp na wystawy będzie możliwy dzięki specjalnym monetom, które za darmo można pobrać w punktach informacji turystycznej oraz muzealnych kasach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że Kraków otwiera zawsze swe muzea dzień wcześniej niż inne miasta. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Rafała Majki. Był drugi na najtrudniejszym piątym etapie wyścigu dookoła Kalifornii i nadal prowadzi to z coraz większą przewagą w klasyfikacji generalnej. Nie zsiadamy z rowerów. Giro d'Italia, za nami 12 etap. Ręce na mecie do góry podniósł kolumbijczyk Fernando Gaviria. Liderem pozostaje Holender Tom Dumoulin. W hokejowych mistrzostwach świata elity w stawce zostały już tylko 4 zespoły. Największą niespodziankę w ćwierćfinałach sprawili Finowie, wygrywając 2-0 z Amerykanami. Mówi o tym były hokeista Mariusz Czerkawski. Nie wyglądała ta drużyna tak dobrze, jak by się wydawało, aczkolwiek gdzieś tam przed mistrzostwami Finlandii mówiło się, że mogą być drużyną, która zajdzie daleko. Także udowodnili to, pokazali, no i wygrali. Finowie w półfinale spotkają się z Kanadyjczykami. Ekipa z klonowym liściem na trykotach 2-1 pokonała Niemców. Druga para to Rosjanie i Szwedzi. Ci pierwsi 3-0 wygrali z Czechami, drudzy 3-1 ze Szwajcarami. Kto wygra z kim dziś w grupie spadkowej może być kluczowe dla utrzymania się w Lotto Ekstraklasie. Śląsk spotka się z Arką, Krakowia z Ruchem i cała czwórka ciągle niepewna ligowego bytu z nożem na gardle grają zwłaszcza niebiescy. Na drugim biegunie piłkarze Anderlechtu. Po wygranej 3-1 z Charleroi świętują w Belgii tytuł mistrzowski. Wreszcie obudził się Łukasz Teodorczyk. Zamiast na lewo i prawo pokazywać środkowy palec, strzelił 2 gole i prowadzi w klasyfikacji strzelców. Tak jak Harry Kane w Anglii, po 4 bramkach wbitych Leicester w zaległym i wygranym aż 6-1 spotkaniu w Premier League. To jeszcze zajrzymy na Foro Italico w Rzymie. Tu w turnieju ATP po kolejną wygraną na mączce zdaje się zmierzać Rafa Nadal. Łatwo pokonał Jacka Soka. Dalej grają też m.in. Nowak Djokovic i Dominik Team. Odpadli za to Stan Wawrinka i Kei Nishikori. W turnieju deblowym w ćwierćfinale są już Łukasz Kubot i Marcelo Melo. A Maria Szarapowa po pstryczku w nos od organizatorów Roland Garros dostała dziką kartę w Birmingham na rozgrzewkę przed Wimbledonem. Znów o sporcie na naszej antenie po 17. Zapraszam w imieniu Michała Gąsiorowskiego. Niemal nad całą Polską bezchmurne niebo, tylko w górach i na północy miejscami mogą pojawiać się chmury. Od 22 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Zatankuj na BP i kupuj w MediaMarkt nawet o 8% taniej. Na przykład kupując biały smartfon Huawei P8 otrzymasz biały głośnik Bluetooth i zapłacisz 692 zł i 55 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Więc tak, 1 na 4 mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. O, Marian. A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LED Philips 32 cale, nagrywanie i odtwarzanie z USB za jedyne 790 zł. Smartfon LG K8 Dual SIM, ekran aż 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Za każde 500 zł wydane w Saturnie dostaniesz do 50 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 po 9. Dzień dobry Państwu. Zofia Gruszewska, Piotr Kordaszewski przy mikrofonie. Piotr Baron. Zaczynamy naszą zabawę. W listę przebojów do 12:00 układamy utwory na wieczór. LP Trójka. I zaczynamy po polsku i zaczynamy od przypomnienia, jak było tydzień temu na liście przebojów na pierwszym miejscu Organek. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Change the wciąż kocham cię. Po raz kolejny słuchałem Organka i pomyślałem, że dziś w LP Trójce będę szybszy od najszybszego listu, który dotrze do LP Trójki, czyli będę szybszy od pani Agi z Krakowa, która deklaruje, że kocha przyjaźń, miłość i rock'n'rolla. Otóż pani Aga nie napisała tego jeszcze dziś, ale jestem przekonany, że napisze, iż nie miałaby nic przeciwko temu, aby organek dziś pozostał na miejscu pierwszym. I nie żeby się spierać od rana, ale powiem, że ja to lubię, kiedy te miejsca na liście zmieniają się i byłoby dobrze, gdyby Państwo dzisiaj rozważyli ewentualną zmianę miejsca pierwszego, drugiego i trzeciego. Proszę spojrzeć na listę, proszę spojrzeć na zestaw do głosowania i zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem, a nie z tym, jakie sugestie padają od prowadzącego LP Trójkę. Organek, wiosna na miejscu pierwszym, listy przebojów programu trzeciego. Tak było tydzień temu, jak będzie dziś. Okaże się wieczorem po godzinie 19. Na razie rusza nasza zabawa. Na stronach internetowych znajdą Państwo dużo utworów. Spis utworów, na które można głosować, i wśród tych utworów jest także Kawa i Dym. Jan Bo. Przed sobą mam jutro i dziś. Czekają mnie i kuszą, by żyć. Najlepsza z kobiet nieznanych mi i noc najdłuższa, co nie zna świtu. Ta najważniejsza ze wszystkich płyt. A gdybym tak już nie zdążył z tym, za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Chwile, jakie chcę mieć, i słowa, które ciągle chcę słyszeć. Najcudowniejsze ze wszystkich miejsc, czym będą, gdy już zabraknie mnie. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Dziękuję Bogu za każdy dzień, że mimo wszystko nie siedzę z nim. Dopóki słońce mną rzuca cień, do tego jeszcze ta kawa i ten dym. Czy cieszy mnie wiosna? Ależ oczywiście, że tak, i nie tylko mnie, dlatego że od rana oprócz korespondencji dostaję od Państwa dzisiaj widokówki. Piękne zdjęcia wiosny z miejsc, gdzie Państwo słuchają programu trzeciego. Dzisiaj też wybieram się za miasto, wybieram się na wieś, dlatego lista przebojów dzisiaj będzie wiejska. Posłucham Marka na wsi i Państwa też do tego namawiam. Dziś po godzinie 19 Marek Niedźwiecki przedstawi kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Ja się tak bardzo ucieszyłem któregoś dnia, wracając do domu i słuchając radia w samochodzie, kiedy pewna pani powiedziała do Tomka Rządy w Muzycznej Poczcie UKF, czy panu mógłby zaprezentować utwór Imeldy May, bo bardzo mi się ostatnio spodobał. Jeśli się państwu podoba, to można także zagłosować na listę. Imelda May śpiewa, a Jeff Beck gra nieprawdopodobnie na gitarze. Outside I'm crying black tears. Your kiss killed me on the night as your lips left a bitter taste, and inside I'm dying. Outside I'm crying black tears. Mm-hmm. How did it all go wrong? We seem to have it all, but it's broken. And I'm wrong, and I'm scared. So I pray to God above. It's a sin. Keep calm and carry on, but inside I'm dying, outside I'm crying black Black Tears, taki utwór w zestawie do głosowania Imelda May i Jeff Beck. I pani Sylwia z Dublina napisała dwa wspaniałe listy. Jeden o zespole The Cranberries i do tego listu jeszcze wrócimy. A drugi o Imeldzie właśnie, że Imelda na koncertach jest cudowna, bo pani Sylwia wraz z jej mężem miała tę przyjemność i widziała ją na koncercie. Nie byłem na koncercie Imeldy, ale przysięgam, że jeśli tylko gdzieś się pojawi, to spróbujemy zorganizować to tak, abyśmy się wszyscy tam spotkali. Jest wielką gwiazdą Imelda May, a Jeff Beck, nie trzeba Państwu Jeffa Becka przedstawiać. I jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę jeszcze posłuchać tego dzisiaj wieczorem, to zapewniam, że będzie się słuchało cudownie. Black Tears w zestawie do głosowania. No i co Państwo powiedzą na Johna Mayera? But I still can't seem to get you off my mind.

Tytuł utworu zapewne już zapadł Państwu w pamięć, bo powtarzali go kilka razy. Where Do You Go? Zespół The Last Bandoleros. Znajdą Państwo także w zestawie do głosowania. A teraz utwór, który mam zawsze głęboko w pamięci, a wszystkim głęboko w sercu, bo lubię utwory, które troszkę trącą myszką i są zarejestrowane współcześnie, a może się wydawać, że pochodzą sprzed lat. Płyty jeszcze nie ma, płyta dopiero będzie, jest ten utwór i można na niego głosować. Lindsey Buckingham i Christine McVie. Gdyby komuś z Państwa też się spodobało, byłoby bardzo przyjemnie. Lindsey Buckingham i Christine McVie, Feel About You. To tytuł tego utworu w zestawie do głosowania i kto wie, być może dziś w poczekalni, albo może w zestawieniu podstawowym. Zobaczymy. Odnoszę się do listu pana Jacka z Gdyni. Po pierwsze dziękuję za bardzo miłe słowa, po drugie zacytuję kilka słów, które pan napisał, bo mnie wzruszyły. Pracuję, mam deadline dziś o 13, słucham trójki i jestem spokojny. Tak samo było 34 lata temu przed moją maturą. Trójka zawsze i wszędzie. Pozdrawiam serdecznie, Jacek z Gdyni. Panie Jacku, dziękuję, wszystkiego najlepszego i dużo rock'n'rolla. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a cigarette with me while her brother played the guitar. She asked me, what does it mean? The Gaelic ink on your arm. Said it was one of my friend's songs. Do you wanna drink on? She took Jamie as a chaser, Jack for the fun. She got Arthur on the table with Johnny riding a shotgun. Chatted some more, one more drink at the bar. Then put Van on the jukebox, got up to dance. You know she played her fiddle.

autopromocja. Odkryć 99 słów języka, o którym nie wiemy nawet jak się nazywał. Opracować gramatykę zapomnianego narzecza to wielkie dokonania. Ale hymn to znacznie więcej. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Przełożył Piotr Paziński. Nadstawiłem uszu i stwierdziłem, że to jednak nie myszy. To musi być człowiek. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Baczność! Ceny spadnij! W maju ma być taniej! Wykonać! Tak jest! Maj taniej! Maj taniej w sklepach Euro. Samsung LED TV 32 cale Full HD za 999. Ultra HD 55 cali. LG Smart Wi-Fi za 2790. Smartfon 5 cali LTE za 249. I do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut 10, za chwilę wrócimy do muzyki. Na razie jak zwykle w piątek Jany Niebudek. Świat kultury. Co miały na sobie gwiazdy? Kto przeszedł po czerwonym dywanie? Która gwiazda wygrała czerwony dywan? Otóż zdaniem magazynu Elle wygrały panie Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Elle Fanning i Julianne Moore. Aż dwie z tego grona to wybitne aktorki. Taki właśnie jest Cannes. Blichtr, ale i na szczęście sztuka filmowa. Il y a deux ans, j'ai rencontré Ismaël. Vous n'avez pas d'enfant? J'ai aimé des hommes mariés. W ramach otwarcia na 70. edycji Cannes pokazany został film Duchy Izmaela w reżyserii Arnauda Desplechin. W gwiazdorskiej obsadzie na ekranie m.in. Marion Cotillard, Mathieu Amalric i Charlotte Gainsbourg. W związku z tym, że Duchy Izmaela to film otwarcia festiwalu, nie bierze on udziału w konkursie głównym. Sądząc jednak po relacjach już po projekcji, a miała towarzyszyć temu pokazowi wymowna cisza, nie miałby on raczej szans na Złotą Palmę. A w tym roku rywalizuje o nią 19 filmów z całego świata. Wśród nich najnowsze propozycje m.in. od Sophie Coppoli, The Beguiled z Nicole Kidman i Colinem Farrellem, François Ozona, Michaela Hanekego czy Andrieja Zwiagincewa. Reżyser Powrotu i Lewiatana, jeśli wierzyć Tadeuszowi Sobolewskiemu z Gazety Wyborczej, znowu zachwyca. W składzie jury, któremu przewodniczy Pedro Almodóvar, znaleźli się m.in. reżyserka Tony'ego Erdmana, Maren Ade, Jessica Chastain, Park Chan-wook i Will Smith. Choć w konkursie głównym brak polskich akcentów, to znajdziemy je w innych sekcjach. W krótkich metrażach film Koniec widzenia Grzegorza Mołdy, w sekcji Tydzień krytyki Najpiękniejsze fajerwerki ever Aleksandry Terpińskiej. Nie można też zapomnieć o pokazie pozakonkursowym najnowszego filmu Romana Polańskiego, powstałego we współpracy z Oliverem Assayasem. Prawdziwa historia. Grają Emmanuel Senier i Eva Green. Festiwal w Cannes potrwa do przyszłego weekendu. Świat kultury. A z Cannes przenieśmy się jeszcze na rynek amerykańskiej sztuki współczesnej, który jak się okazuje ma wiele wspólnego z sytuacją na Wall Street. Niemal 450 milionów dolarów, nieco ponad 100 milionów powyżej prognozowanego minimum. Tyle przyniosła aukcja dzieł sztuki zorganizowana przez dom Christie's. Znalazło się na niej ponad 70 dzieł, w tym m.in. 3 studia do portretu George'a Dyera. Ten obraz sprzedano za ponad 50 milionów dolarów. Jak mówi jeden ze znawców rynku sztuki cytowany przez New York Times, cena mogłaby być znacznie wyższa. Widać jednak, że kolekcjonerzy wobec spadków na Wall Street są bardziej wstrzemięźliwi w sięganiu do swoich kieszeni. Dziennik określa aukcję jako pierwszy test na kondycję rynku sztuki za czasów prezydentury Donalda Trumpa. Przygotował Jan Niebudek, dziękuję bardzo i wracamy do muzyki. Teraz utwór bardzo specjalny, proszę posłuchać. Na naszej ścianie trójkowej z autografami ludzi sławnych i cudownych napisał krótko: dziękuję ci Polsko. Leonard Cohen. W hołdzie dla mistrza Renata Przemek. Kucyków cwał, dziewczęcy gwar, jest to, co walczyć jest. Zaczynasz grać i zaraz pas, to dobrej pasy kres. Egzamin masz. Pokonanych klęsk i życia fikcje brać za fakt. Na pocałunku w dnie, czy brać, czy pić, znam każdy trik. Mieszkam na Boogie Street, a drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami mistrz. Wyjechać mogłem i dotrzymać słów lub nie, rzucasz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w dnie. Brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy prą pod wiatr, sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je, by sam jak wrak z honorem lec. Na pocałunku w dnie znam każdy trik, czy brać, czy pić, wracam na Boogie Street. Podarków nie wymienia nikt, nikt nie przyjmuje. Czasami, gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się, idziemy na spotkanie serc. Na pocałunku w dnie, lecz pachnie myśl o tobie, bo wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam. Na pocałunku dnie. Renata Przemek w zestawie do głosowania. I jeszcze jeden utwór, który mam zapisany nie tylko na kartce, ale głęboko w sercu. Też mogą Państwo oddać głosy. Cold Little Heart, tak jest zatytułowany. I to jest Michael Kiwanuka. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my Piękny utwór, tak to brzmi, Michael Kiwanuka, jeszcze Jamiroquai i koniec pierwszej godziny spotkania. Zapraszamy do reklamy.